مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جگہ کا ذرا ذرا سب جگہ کا نور سے مانور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ غم کے بادل چھٹ گئے گر غم کا مارا جو مٹھا غم کے بادل چھٹ گئے گر غم کا مارا جو مٹھا آ گیا خوشیاں لیے وہ آ گیا خوشیاں لیے مانگے ربیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ پر نور ہے زمانہ صبح کی شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح کی شب ولادت پردہ اٹھا کے کس کا صبح کی شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح کی شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میری بھی وقت چمکا صبح کی شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا حق روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تر شرا پھریرا صبح کی شب ولادت بیت اقصا بام کعبہ بر مکان منا بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمنا نسب پر چم ہو گیا اہلوں ساگر مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ غم کے بادل چھٹ گئے گئے غم کا مارا جو مٹھا آ گیا خوشیاں لیے وہ خوشیاں لیے مانگے ربیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ہو غلام مصطفیٰ کار کا دعویٰ یہ ہو غلام مصطفیٰ تار کا دام گے کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے غم مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کس کی آمد کے آثار نظر آتے ہیں آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سنت کا کلام آمد کے حوالے سے پڑھتے ہیں مل کر پڑھیے گا انشاءاللہ بڑا ہی سرور آئے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون مکان آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا ہر سنا گر پڑا کعبہ کہنے لگا ہر سنا گر پڑا کعبہ کہنے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا, عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے, عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے, عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے, قلب عطار کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. الحمدللہ عزوجل ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے, کاش کرم ہو جائے کہ جلد اس مہینے کے صدقے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. تو مل کر درود و سلام پڑھیے, انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوگی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, پڑھیے صلی اللہ علیک یا سلم علیک یا حبیب اللہ, صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام تحریر کردہ, آپ بھی مل کر پڑھیے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آمینہ کلال آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آیا آمینہ کلال آمینہ کلال. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ذرا جھوم کے بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا,

دلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو سر جھوم کے بولو کر بولو مرحبا کا کی آمد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرا نا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا گیا بولو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بولو جھوم کے بولو آقا کی آمد مرحبا چہرا کر بولو مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا صدقہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا فیضِ نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا گیا بولو نورا گیا نورا گیا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سی شہی والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مکی مرحبا بولو مرحبا مدنی مرحبا یہ آج کار زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے زمین کو لبے آسمان کیوں جھوما یہ کس شگن شاگے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک حائل کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں کس شگل شاگے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد باجانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے یہ ان کو بچانے آئے ہیں جو گر رہے تھے یہ ان کو بچانے آئے ہیں جو گر رہے تھے یہ ان کو بچانے آئے ہیں یہ فیض و جود کی دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کی دریا بہانے آئے ہیں ہاں یہ فیض و جود کی دریا بہانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں کس شگل شاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد ہوا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لانا زمان

رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چند کا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا پیارا سے پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح کے شبِ ولادت پر نور ہے زمانہ صبح کے شبِ ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شبِ ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شبِ ولادت آئے نئی حکومت سکھانا یا چلے گا آئے نئی حکومت سکھانا یا چلے گا آئے نئی حکومت سکھانا یا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح کے شبِ ولادت عالم میں رنگ بدلا صبح کے شبِ ولادت روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شوڑا پھریرا تار شوڑا پھریرا تار شوڑا پھریرا صبح کے شبِ ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے ہاں دن پھر گئے ہمارے ہاں دن پھر گئے ہمارے دن پھر گئے ہمارے ہاں دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح کے شبِ ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح کے شبِ ولادت دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے ہاں دل جگمگا رہے ہیں ہاں دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلانا یا اجالا پھیلانا یا اجالا پھیلانا یا اجالا صبح کے شبِ ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ, دے دے ہمارا حصہ, دے دے ہمارا حصہ, صبح کے شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور گے, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور گے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیع نا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی نبی یہ نا, صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, بولو جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان گے, پڑھیے صلی علی نبی نا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیع یہ نا, صلی علی محمد. لگاتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, بولو محمد ہمارے بڑی شان والے. کیا شان ہے میرے آقا کی, کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, زمین و زماں تمہارے لیے ہے, مکین و مکان تمہارے لیے ہے, زمین و زماں تمہارے لیے ہے, مکین و مکان تمہارے لیے ہے, چنین و چنا تمہارے لیے ہے, بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے ہے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے, تمہاری چمک تمہاری دھمک, تمہاری جھلک تمہاری مہک, تمہاری چمک تمہاری تمہارے دامن تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے ہے اشارے سے چاند چہرے دیا چھپے ہوئے کھور کو پھیرے لیا اشارے سے چاند چہرے دیا چھپے ہوئے کھور کو پھیرے لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے ہے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے ہے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے ہے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے ہے دیبھا کے تلے سنا میں کھلے ہے دیبھا کے تلے سنا میں کھلے ہے دیبھا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا کا تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد بولو محمد ہمارے بڑی شان والے صلوا علی الحبیب نثار تیری چہل پگل پر ہزاروں دے ربیع الاول نثار تیری چہل پگل پر ہزاروں دے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر اونچا بولو سر جھوم کے بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے بولو تم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا ہم کو پیار گے بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گے آقا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر میں زیر دیوائے حمد ہے تار حشر میں زیر دیوائے حمد ہے تار نعت سلطان مدینہ گل گناتے جائیں گے یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا پیارا سے پیارا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ادب ہے آمد محبوب رب کے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب کے جائے آداب طرب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا پرچم لہرا کر بولو مرحبا دیوانو جھوم کے بولو مرحبا کا کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا پر آپ کا در ہو میرا سر جان نکلے سرا پر جان نکلے سرا پر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے گو قبر انور صلوات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو سر جھوم کے بولو دیوانو بولو بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ